Zanurz się w elektronicznych dźwiękach muzycznych brzmień. Zapraszam, Basia Hetmańska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 lipca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wielka radość Francji, niedosyt Chorwacji. Za chwilę relacje naszego dziennikarza po zakończonym mundialu. Mieszkańcy Helsinek protestowali z powodu jutrzejszego spotkania Władimira Putina z Donaldem Trumpem. Komisja badająca aferę Amber Gold ponownie zajmie się wątkiem dotyczącym służb skarbowych. Na początek przenosimy się do Moskwy. Tam po emocjonującym spotkaniu Francuzi pokonali dziś Chorwatów 4-2 i sięgnęli po Mistrzostwo Świata. To spotkanie oglądał nasz wysłannik Adam Malecki. Francja po raz drugi w historii zdobyła Mistrzostwo Świata. Pierwszy raz w 1998 roku na własnej ziemi. W Paryżu pokonali 3-0 Brazylię. Teraz w wielkim finale na Łużnikach wygrali 4-2 z Chorwacją. Było to ukoronowanie niezwykle udanego turnieju, w którym Le Bleu ani razu nie byli zagrożeni. Nawet przegrywając przez chwilę z Argentyną, odrobili momentalnie straty i pewnie zmierzali do celu, pokonując w fazie pucharowej także Urugwaj, Belgię i dziś Chorwację. Francja to kolektyw z Hugo Lorisem, Rafaelem Varanem, Antoinem Griezmannem czy młodziutkim 19-latkiem Kylianem Mbappé. Do tego mają trenera dowódcę. Didier Deschamps został trzecim trenerem historii, który zdobył mistrzostwo jako trener i piłkarz. Teraz Francuzi wracają do kraju, bo Paryż na nich czeka. Moskwa, Adam Malecki. I kolejny temat. Kilka tysięcy osób wyszło dziś na ulicę Helsinek na dzień przed zaplanowanym spotkaniem prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych w stolicy Finlandii. Demonstrowali zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy obu polityków. O szczegółach nasz wysłannik Wojciech Cegielski. Kilka tysięcy osób przyszło w niedzielne popołudnie na demonstrację Helsinki Calling. Zorganizowali ją dziennikarze i aktywiści. Był to wyraz sprzeciwu wobec przyjazdu do Helsinek Władimira Putina i Donalda Trumpa. Uczestnicy manifestacji twierdzą, że obaj politycy nie szanują podstawowych wartości, jakimi powinni się kierować. Chcę, żebyście pamiętali o prawach człowieka czy zmianach klimatycznych. Obie te sprawy będą miały wpływ na moje pokolenie. Nie niszczcie tego. Jesteście tak wpływowymi osobami, a to, co mówicie i jak mówicie, to jest okropne. Znacznie mniej liczna była demonstracja poparcia dla amerykańskiego prezydenta. Zorganizowali ją w Helsinkach członkowie nacjonalistycznej partii Prawdziwi Finowie. W pewnym sensie lubię Trumpa. To on rozpoczął falę nacjonalizmu, politykę związaną z prostymi ludźmi. Uważam, że jest on wspaniałym człowiekiem i powinniśmy świętować jego przyjazd do Helsinek. Mówi Gandalf, jeden z członków młodzieżówki Prawdziwych Finów. Według ostatnich sondaży 83% Finów sprzeciwia się polityce Donalda Trumpa, a 76% Władimira Putina. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Spotkanie prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych rozpocznie się jutro w południe polskiego czasu. I teraz informacje z kraju. Jutro zbierze się sejmowa komisja badająca aferę Amber Gold. Najpierw o 9.30 ma się odbyć posiedzenie niejawne. Jak mówiła przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman, w tej części posiedzenia komisja będzie domykać kwestie zawiadomień do prokuratury. Jak tłumaczyła, członkowie muszą podpisać gotowe już zawiadomienia dotyczące 6 świadków, którzy zeznawali w wątku dotyczącym służb specjalnych oraz policji. Natomiast od 10.00 komisja ma kontynuować przesłuchania w wątku dotyczącym służb skarbowych. Najpierw zeznania złoży syndyk masy upadłości Amber Gold, Józef Dębiński. Po południu przed komisją stanąć ma była naczelnik pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, Wioletta Gorecka. Na wzgórzu w Gibach na Suwalszczyźnie odbyły się obchody 73. rocznicy obławy augustowskiej. Uczestniczyli w nich m.in. przedstawiciele rodzin, które w lipcu 1945 roku straciły swoich bliskich. Siostra mego ojca została aresztowana 12 lipca i o jej losach nic nie wiemy. Grzegorz Kucharzewski, pieśniarz, poeta. Mój ojciec powiedział mi tak, ja już tego nie doczekam, ale ty masz zapalić znicz na grobie tej ciotki. Mój dziadek, mojej mamy, tato, sołtys z Elwy, Stanisław Żabicki, został wzięty, jak również jego zięć. Po 2 tygodniach po ślubie moja ciocia została wdową. Teresa Ziniewicz-Tur. Kiedy szukała swojego męża przez Czerwony Krzyż, to dostała na piśmie odpowiedź, że takiego człowieka nigdy nie było. Od lat uroczystości odbywają się w Gibach ze względu na znajdującą się tam instalację upamiętniającą ofiarę obławy w lipcu 1945 roku. Do tej wsi złożono z różnych miejscowości ludzi zatrzymanych przez sowieckie NKWD. Byli przetrzymywani w okolicznych budynkach. Do dziś nie wiadomo, co się z nimi stało. To był serwis Trójki. Jutro ciepło, ale pochmurno. Miejscami przelotne opady deszczu prawie w całym kraju, tylko na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku na ogół bez opadów od 21 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trzymamy tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Polskie Radio oraz Stowarzyszenie Ludwika van Beethovena zapraszają na koncert The Orchestra of the Americas. Muzycy z 25 krajów Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej wykonają utwory Pendereckiego, Chavesa, Villalobosa oraz koncert fortepianowy Brahmsa. Zapraszamy do pawilonu koncertowego Sinfonii Varsovii przy ulicy Grochowskiej 272 w Warszawie. Czwartek, 19 lipca, godzina 19. Bilety do kupienia w kasie na godzinę przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 23. And raise it up, say cheerio. Ian Anderson już pakuje walizki, bo przecież przyjeżdża do nas na 3 koncerty tej jesieni, 50-lecie istnienia Jethro Tull. 50-lecie istnienia. Zaraz mi Państwo przypomną, że również Minimaxu we wrześniu. No dobrze. Iwonka Kunewa realizuje program, Grzegorz Zembrowski czuwa przy naszych telefonach i jeszcze chwilkę dziś będzie musiał popracować. Nie powiem na razie w jakiej sprawie. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie. Czy mają Państwo pasy zapięte? Zaczynamy od samodzielnego utworu. Ma minutę i 20 sekund. Zapięte? No to zaczynamy. Co? A jak powiem, że mam całą płytę i jak Państwo będą chcieli, to ja mogę jeszcze do niej sięgnąć. Może za tydzień, może za dwa. Shadows. Tak jak nazwa słynnego zespołu Cliff Richarda, tylko chyba bez D, przynajmniej nie ma. No i to świeże, wszystko nowiutkie jest. Shadows. Są zainteresowani. Dobrze. Nie ma co szukać na tych wyszukiwaczach w telefonie. Nie, jeszcze nie. No dobrze, to przed następnym utworem też powiem, że mam całą płytę, gdyby mieli Państwo ochotę. I co? No jest, kuźnia dość specyficzną formą muzyczną, radiową jest. Zespół Atrocity. To jest jakby nowa wersja płyty, którą już państwo znają. Utwór jeden, ja tylko jeden przyszykowałem na dziś, ale gdyby co, proszę dać mi znać, to ja będę, mam tytuł, tak? Bloodshed and Triumph. No i tak, trochę sobie czytam, co państwo piszą, adresując minimax@polskieradio.pl, a trochę słucham sobie, nie zdejmując słuchawek w ogóle. Ja lubię taką muzykę. I pomyślałem sobie, że, cytuję film, być może zabrzmią jak zacinająca się płyta. Ci artyści przygotowują się do wydania swojego nowego albumu. Taki malutki zwiastun, zespół Matt Honey. Oczywiście, że tak. I powiem państwu, dostałem wiadomość z Vancouver, gdzie widocznie jeszcze godzina jest młodsza niż u nas, bo w słońcu państwo słuchają, że zespół Matt Honey wystąpi we wrześniu w Vancouver I czy... No tak. To cudowne zupełnie, że tak daleko od nas, a tak w sumie blisko. Mad Honey, nowa płyta. Nowa płyta będzie dopiero po tym koncercie nawet, bo płyta będzie pod koniec września, a koncert 12, 14, coś takiego. Dobrze, do nas też pewnie przyjadą z tym koncertem. To teraz co? 17:18 po 23:00. Trochę muzyki różnej i różniastej. Zaraz ktoś powie, że ładnie grają, panie doktorze. Będzie, od razu powiem, aha, z jakiego kraju? Dobrze, zadam pytanie. Z jakiego kraju pochodzi to nagranie? I, uwaga, odpowiedź nie będzie oczywista. Nieskończone. po prostu spodobał się ten utwór. Nie dlatego, że dowiedziałem się, że tekst do piosenki napisała nasza Teresa Drozda, Dorota Borowa przez V, która śpiewała tę pieśń, jest Czeszką, ale polskiego pochodzenia i śpiewa, nie wiem czy wyłącznie, po polsku. Jeżeli państwo chcą się dowiedzieć więcej, to po prostu proszę wejść na strefę piosenki, bo to stamtąd się biorą te dźwięki. Na strefę piosenki, chyba strefapiosenki.pl i wszystkiego się państwo wywiedzą. Tak, zgadzam się, ładnie grali. Panie doktorze, oj, ładnie grają. W ogóle dzisiaj ładnie grają. Czy rozdają bilety dzisiaj ładnie? Gdy Brian Ferry w Dolinie Charlotte w piątek wieczorem zejdzie ze sceny, zaczną się przygotowywania, przygotowania się zaczną do sobotniego koncertu, a w sobotę Billy Idol. I jak mówiłem, redakcja zadowolona z mojego rozdawnictwa przyznała mi również wejściówki dla państwa na koncert artysty Billy'ego Idola. I ja troszkę tych wejściówek przyznałem sam tym, którzy i tak jadą z daleko z Wrocławia i zawiadomiłem ich i właściwie wszyscy zachwyceni, z wyjątkiem pana Wojciecha. Panie Wojciechu, jeżeli pan mnie słyszy, to proszę, żeby pan dał mi znać, czy pan korzysta z tego zaproszenia, które nie wiedziałem, że dostanę, wczoraj dostałem. To tak widocznie gdzieś leżały i ktoś pomyślał, że w niedzielę. Ale proszę do Grzegorza zadzwonić. Dobrze? 4, już widzę, że państwo dzwonią. 022 i 7 trójek. 4 jednoosobowe na koncert sobotni Billy Idol w Dolinie Charlotte. A u nas co? Muzyka różnej różniasta? Ciąg dalszy. Bench with you and me, me and you, something sweet, something new, fresh and clean, like the beginning. Bluebird, sing your tune from the lilacs in bloom. Walk around the sea. No więc właśnie, ta płyta ukazała się w piątek, przedwczoraj, ukazała się u nas też, jak i na całym świecie. Teaty Projectors. Ja miałem okazję usłyszeć ją w czwartek już, calutką. Wybrałem dla Państwa jeden utwór, tak jak z większości prezentowanych dzisiaj płyt, wybrałem po jednym utworze, bo przecież więcej by się nie pomieściło, ale zdumiewa fakt, że w środku wakacji jest naście płyt, o których we środę, gdy rozstawaliśmy się parę minut przed 15, to jeszcze w ogóle nikt nie słyszał, nikt nie wiedział, nikt nie sądził, że one będą, że one już dawno są, tylko czekają na Państwa świeże wakacyjne ucho. Teaty Projectors. No to co? Jak to było? Być może zabrzmię jak zacinająca się płyta. Oto dwóch artystów, którzy postanowili razem zaskoczyć Państwa i przygotowali całą płytę. Last to me. No zdumiewające, prawda? To teraz tak. Kogo państwo rozpoznali? Czy w ogóle kogokolwiek państwo rozpoznali? Justin Vernon z Bon Iver, Aaron Dessner z The National. No i 31 sierpnia będzie cała płyta. Oni tak najpierw się spotkali, potem porozmawiali, potem powiedzieli, a może byśmy coś nagrali. I proszę bardzo, wszystko pod hasłem Big Red Machine. Proszę gdzieś sobie zapisać, to się wszystko przyda. I teraz tak, 26 minut do północy, ja wiem, jeszcze się nie pakujemy. Sprawę Billy Idola mamy zamkniętą, absolutnie, widzę. I jeżeli nic się nie wydarzy... dziękuję bardzo, widzę, że pan Wojtek napisał. Chyba tak napisał, że nie wierzę, oczywiście tak, Billy Idol. Proszę bardzo. To teraz będzie tak. Niejednokrotnie opowiadałem państwu i odtwarzałem płyty. Na fortepianie grał artysta, nazywał się Errol Garner. I zbieram jego płyty od czasu, jak byłem studentem, tak myślę. Mam ich dużo. Jestem członkiem takiego klubu jego przyjaciół i jego miłośników, mimo że artysty nie ma z nami już 41 lat. I nagle dostaję taką wiadomość, odnalezione, odczyszczone nagrania artysty z Amsterdamu, ze słynnej sali Concertgebouw z roku, zaraz zobaczę, bo tu mam datę, to aż się wierzyć nie chcę, 7 listopada 1964. Była taka seria koncertów, która się właśnie tam w Royal Concertgebouw odbywała. I te koncerty były o północy. I to się nawet nazywało Nachtkoncert. Czy tak, dobrze, Nachtkoncert. I teraz tak, no właściwie wszystko już opowiedziałem. Płyta ukazała się przedwczoraj. Ona fizycznie do mnie idzie, ale na wszelki wypadek jest już w pliku i z pliku mogę państwu odtworzyć. Errol Garner, jak to on lubił, przez pierwszą minutę nie wiadomo, o co chodzi, przez drugą minutę patrzy na publiczność, czy ktokolwiek coś rozpoznaje i robi miny, bo oni nie rozpoznają. No i nagle potem już wszystko wiadomo. Utwór nie jest krótki, ale no jak panie doktorze zagrają. Dobrze, ja już cichutko nic nie mówię. Thank you. I proszę przyjąć te dźwięki z 1964 roku, wydane przedwczoraj na płycie Errol Garner. Od razu zacząłem rozmawiać oczywiście o tej płycie i państwo mają chyba świadomość. Proszę mnie nie pytać, ile razy ją przesłuchałem od piątku. Jeszcze jej będę słuchać dziś po powrocie i jutro i może znowu ją przyniosę ze sobą, jeżeli państwa będzie taka wola. I od razu, gdy zacząłem rozmawiać, to padło to krótkie pytanie takie, czy to jest ten człowiek od książek telefonicznych? A no właśnie. I pomyślałem sobie, wyciągnę ten mały fragment, bo napisałem go kiedyś. Grał od trzeciego roku życia, od siódmego występował w lokalnej stacji radiowej w Pittsburgu, dopóki nie przeniósł się do Nowego Jorku w 1944. Miał wtedy 23 lata. Polubił swoje nowe miasto natychmiast. Nie tylko nikt go nie pytał, czy należy do Związku Muzyków, bo w Pittsburgu odrzucono jego podanie, ponieważ przyznał, że nie umie czytać ani zapisywać nut. Ale występował i nagrywał z najwybitniejszymi i dokonał swoich najważniejszych nagrań. No i wreszcie, mówił, wystarcza mi jedna książka telefoniczna. Wyjaśniam. Errol miał 155 cm wzrostu i gdy grał w mniejszych miastach, musiał podkładać sobie więcej niż jedną książkę telefoniczną. Jak to było w Amsterdamie w 64? No pięknie jest. Pięknie. 12 minut do północy. To nam zostały takie takie trzy utwory jeszcze. Pierwszy z nich, powiedziałem, że jak się uda, i udało się, to mamy ten drobiażdżek od Leszka Biolika. Ten, który odtworzyłem dla państwa, miał wtedy niecałą dobę we środę w tonacji trójki. What You Gonna Look For, tak się nazywa ten utwór, Leszek Biolik. We wtorek zakończony ten utwór. Jeszcze jedno nam zostało nagrane, ale nie dziś. Dzisiaj chciałbym, właściwie tak sobie od rana o tym myślę, chciałbym odtworzyć dla Państwa jedno nagranie artysty, który gdyby był z nami, dziś miałby zaledwie 62 lata. Ian Curtis miałby dzisiaj 62 lata. Co niewiarygodne, że to było aż tak dawno temu. W marcu 1980 roku ukazał się ten utwór. 18 maja Kurta nie było już z nami. Tak mówiliśmy wtedy o nim. Kurt. Nie wiem dlaczego. To nagranie na dwójce Tom Pressu, a to kiedyś Państwu opowiem, przeszło do najsłynniejszej płyty Ataki Świata, do płyty Ataki Johna Peela. To co teraz? No bo mam miejsce na jeszcze jeden utwór. Odtworzyłem go dla Państwa, ale chciałbym, żeby dziś zabrzmiał ponownie. Nie. Choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję.